اللہ وبرکاتہ لکھ دیں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه جاء منهم ولهم عذاب صدق الله العلي العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاء يفقهه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی جنوہ عن عثمان بالکرامی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں ترجمۃ القرآن کے سلسلہ میں الحمدللہ آج ہم چھٹا پارہ اور اس کا دسواں رکوع سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 36 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم اسی طریقے سے ہمیں اپنی کتاب مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب مقدس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے لو ان لہم ما فی الارض جمیعا کہ اگر ساری کی ساری جو کچھ زمین میں ہے ان کے لیے ہو جائے جو کچھ کائنات میں اللہ جل مجد الکریم نے پیدا کیا ہے اگر سارے کا سارا کفار کو دے دیا جائے وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اتنا ہی ان کو اور بھی دے دیا جائے لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور وہ قیامت کے دن فدیہ دے دیں جتنی یہ زمین ہے سارا کے سارے کو سونے کا کر دیا جائے ان پہاڑوں کو سونے کا کر دیا جائے اس کائنات میں جو کچھ ہے سب ان کو دے دیا جائے اور اتنا ہی اور بھی ان کو دے دیا جائے. تو کہا اگر وہ لیفتدو تاکہ فدیہ پیش کر سکیں دہی اس کے ساتھ میں عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن، کہ باری تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچا لے، اور یہ جتنا سونا چاندی جتنی مال و دولت ہے ساری کی ساری تو لے لے، جتنی زمین ہے وہ بھی دے دی جائے، اور اتنے کا اتنا ہی اور بھی ساتھ دے دیا جائے، اور یہ کہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں عذاب علیم سے قیامت کے دن سے عذاب سے لے، نہ تو قبل منہم، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ویسے تو ان کے لیے ہو نہیں سکتا، اور اگر ہو جائے اتنی مال و دولت ہو جائے کہ زمین پر ایک یعنی بالشت برابر بھی کچھ جگہ خالی نہ رہے، اتنی مال و دولت اگر ان کو دے دی جائے اور قیامت کے روز کر دیا جاتا ہے، یا کسی پر ظلم کیا تو اس کو دولت دے دی جاتی ہے، عدالت بھی چھوڑ دیتی ہے، وہ آدمی بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن فرمایا یہ جا رہا ہے کہ قیامت کے روز جتنی چاہے دولت لے لو اور اللہ کے حضور پیش کرو کہ باری تعالیٰ ہمیں عذاب یوم قیامت سے بچا لے، قیامت کے دن اور اس کے بعد جو عذاب ہونا ہے اس سے باری تعالیٰ ہمیں بچا لے، تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کبھی بھی ان سے وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ ایسا آدمی جو دنیا میں قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، انبیاء اکرام کو جھٹلاتا ہے، اور اللہ جل مجد الکریم کی حدوں کو توڑتا ہے، اور ہر چیز کا انکار کرتا ہے، اور بغاوت کی زندگی گزارنے پر آمادہ ہوتا ہے، تو چاہے جتنی بھی دولت قیامت کے روز لے کر جائے، ایک ایک گناہ کے بدلے میں پہاڑوں کے حساب سے سونا اور چاندی پیش کرے، تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یریدون، وہ چاہیں گے ان یخرجوا من النار، کہ ہمیں آگ سے نکال دیا جائے، وما هم بخارجین منها، اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ کفار پر لا یخفف عنهم العذاب، جیسا دوسری جگہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ کفار پر سے جو عذاب ہے تخفیف بھی نہیں کیا جائے گا، ختم بھی نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں باری تعالیٰ جہنم سے نکال دے، لیکن اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جہنم سے نہیں نکل سکیں گے، ولہم عذاب مقیم، اور دوامی مقیم ہمیشہ قائم رہنے والا ان پر عذاب دیا جائے گا۔ کفار جو ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ چند سال تک ان کو عذاب دیا جائے اور اس کے بعد جہنم سے نکال دیا جائے، کہا نہیں، جیسا مومن عبدالآباد تک جنت میں رہے گا، ایسا کافر ہمیشہ اور عبدالآباد تک جہنم میں رہے گا۔ اب ایک بہت اہم جو ہے وہ یعنی مسئلہ پیش ہو رہا ہے، جس کو ویسے تو احکام ساری یعنی یہودیوں میں بھی تھے، عیسائیوں میں بھی تھے، مسلمانوں میں بھی، لیکن بدقسمتی سے یہودیوں نے ان احکامات کو ٹھکرایا، جھٹلا دیا۔ عیسائی سارے کو بس ساری کا تو چور مرد ہو یا عورت، تو ایریا ہما، ان دونوں کے ہاتھ کا تو جزام بما کسبا، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر۔ تو چور جو مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ لیں، یہ حکم تورات میں بھی تھا، یہ حکم انجیل میں بھی تھا، یہ حکم قرآن پاک میں بھی ہے، یہ حکم زبور میں بھی تھا، لیکن افسوس کہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے بھی جھٹلا دیا، عیسائیوں نے بھی جھٹلا دیا۔ ان میں اور مسلمانوں میں یہ فرق ہے کہ وہ تورات اور انجیل کو انہوں نے تبدیل کر دیا، تحریف کر دیا، جس پر عمل نہیں کرتے وہ شاید کو بدل ڈالتے تھے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ہم نے اس کو بدلا تو نہیں، بدل سکتے بھی نہیں اس کو، کیونکہ اللہ جل مجد الکریم نے خود اس کا ذمہ لیا ہوا ہے، لیکن عمل ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ وہ جیسے ان احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، آج بدقسمتی سے نام نہاد مسلمان بھی قرآن کی ان آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے یہودیوں نے کر دیے، کہا چور مرد ہو یا عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، یہ اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے بطور سزا ان کو بدلہ دیا جا رہا ہے۔ واللہ عزیز و حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، اسی میں حکمت ہے۔ آج کوئی آدمی اعتراض کرے تو کہا وہ تو آج اور سوچتا ہے، کل کو اور سوچتا ہو، زمانہ بدلنے سے خیالات آدمی کے بدل جاتے ہیں، زمانہ اور دور بدلنے سے آدمی کے احکامات بدل جاتے ہیں اور آدمی کے سوچیں بدل جاتی ہیں، لیکن اللہ تو حکیم میں مطلق ہے، اللہ کی سوچ نہیں بدلتی۔ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی، موقع کی مناسبت سے آپ فیصلہ کریں، آج جو فائدہ ہے اس کو اپنائیں، کل جس کو فائدہ ہوگا اس کو اپنائیں گے، آج اس سے فائدہ ہے تو اس کے ساتھ دوستی لگائیں، کل اس سے فائدہ ہے تو اس کے ساتھ دوستی لگائیں، لیکن اللہ جل مجد الکریم حکیم مطلق ہے، غالب مطلق ہے، کہا یہ جو میں احکام جاری کر رہا ہوں تو اپنی حکمت سے جاری کر رہا ہوں، اب ذرا تھوڑا سا دیکھیے تو صحیح کہ اگر چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ایک ملک میں زیادہ نہیں کتنے آدمیوں کو چوری کی سزا ہو رہی ہے لیکن غیر شرعی ہو رہی ہے، آپ 10 آدمیوں کو یعنی چوری کی شرعی سزا دے دیں، اس کے بعد پورے ملک میں چوری نہیں ہوگی، آدمی یہ تو کہتا ہے کتنا بڑا ظلم ہے معاذ اللہ کہ ایک آدمی کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، یہ تو بھی بہت بڑی زیادتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ اس چور کی وجہ سے پورا خاندان تباہ ہو رہا ہے، اور پورا خاندان جو ہے وہ حرام کی کمائی کھانے پہ مجبور ہو گیا ہے، کہ ایک آدمی کی ساری عمر کی پونجی اگر ایک چور چرا لے جاتا ہے تو اب اس گھر میں کیا بیتی ہے، اس گھر میں کیا ہوتا ہے، یہ تو اس کے بعد پتا چلتا ہے، لیکن اس ظالم کو کیا، وہ تو چوری کر کے لے گیا، اس کو کیا پتا کہ جس کے گھر سے چوری ہوئی تھی اس کی بیٹی جو تھی وہ جوان بیٹھی ہوئی تھی، وہ اب شادی نہیں کر سکتا، اس کو کیا پتا کہ اس کا بیٹا بیمار تھا، اس کا آپریشن ہونے والا تھا اور وہ دولت بیٹے کے آپریشن کے لیے اکٹھی کر رہا تھا، چور تو لے کر چلا گیا، اس نے تو اس میں بے حیائی میں خرچ دیا، لیکن جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے اب اس پر کیا کیا مصائب و علام آ رہے ہیں اس کو نہیں پتا، اللہ نے ارشاد فرمایا اس مسئلے کو ہی ختم کر دو، ایک آدمی کی غلطی پورے خاندان کو نہ ملے، ایک آدمی کی غلطی کی سزا جو ہے وہ پورے قبیلوں کو نہ ملے، جو شخص یہ کرے اس کے ہاتھ کا دیے جائیں، اللہ نے اسی میں حکمت رکھی ہوئی ہے، ہاں یہ ہے فتابہ من بعد ظلم، جو ظلم کرنے کے بعد جس نے توبہ کر لیا، اب چوری کو بھی یہاں ظلم کہا جا رہا ہے، تو کوئی بھی ظلم ہو جس نے ہر گناہ ظلم ہے، تو کہا جس نے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی وہ اصلاح اور اپنے آپ سنوار لیا، اپنے آپ کی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اس پر توبہ قبول کرے گا، اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ جل مجد الکریم غفور الرحیم ہے، تو چونکہ پرانے یعنی یہود اور نصارا میں یہ معاملات تو تھے، چور کے ہاتھ کاٹنے تھے لیکن نہیں کاٹتے تھے، یا دیکھیے ایک دور تھا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت فاطمہ خثعمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چوری سرزد ہو گئی، اب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اب صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو پوری زندگی کی یعنی ہمارا سر نیچے ہو جائے گا، اور پھر یہ خاندان بھی ایسا ہے، لوگ آقا پر بھی اعتراض کریں گے کہ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسرال والوں میں سے ایک عورت نے چوری کر لی ہے، اب صحابہ ایک جگہ رکھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا کیجئے، اللہ کے محبوب سے سفارش کیجئے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عورت کو معاف کر دی جائے، آج ساری زندگی اس پورے خاندان پر ایک تہمت لگ جائے گی کہ ان کی لڑکی نے چوری کی تھی، اس کے ہاتھ کاٹے گئے تھے، اور اسی طریقے سے لوگ پیارے آقا پر بھی اعتراض کریں گے، اب سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ ابو مسعود بدری جائیں گے اللہ کے محبوب کے پاس، ابو مسعود بدری کہتے ہیں توبہ توبہ میں تو محبوب کے کریم کے ساتھ سامنے یہ بات نہیں کرتا، دوسرے نے کہا فلاں جائیں گے، کرتے کرتے قرآن اندازی آئی، حضرت سینا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کی نظریں اٹھی، کہا اسامہ جائے گا، اسامہ نے کہا اسامہ کیوں جائے گا، لوگوں نے کہا دیکھو اسامہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بیٹوں کی طرح رکھتے ہیں اور تیرے ساتھ بیٹے جیسا پیار کرتے ہیں، تیری بات انہوں نے کبھی نہیں ٹھکرائی، اسامہ اگر ایک خاندان آج بچ جائے تو تیرا کیا بگڑتا ہے، جو اسامہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو کہ پیارے آقا یعنی جس نے چوری کی ہے اس سے پیسے لے لیے جائیں، اس کے عورت کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، حضرت اسامہ ڈرتے ڈرتے گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا اسامہ کدھر آئے، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے چوری کی یہ یعنی غلطی سرزد ہو گئی ہے، تو فرمایا ہاں میں نے حکم کر دیا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، عرض کی حضور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، آپ کے خاندان پر بھی اعتراض ہوگا، اس کا خاندان بڑی عزت والا ہے، عورت جو ہے اس پر ساری عمر کے لیے ایک تہمت لگ جائے گی، پورا خاندان بدنام ہو جائے گا، حضرت سینا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضب ناک ہو گیا، آپ غصے میں آئے، اور جب آپ غصے میں آتے تھے آپ کی مبارک پیشانی پر ایک رنگ جو تھی وہ ظاہر ہو جایا کرتی تھی، صحابہ گھبرا جایا کرتے تھے۔ حضرت سینا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں گھبرا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسامہ یاد رکھو پچھلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئی جب ان کا کوئی امیر آدمی گناہ کرتا تھا، جب کوئی دولت مند آدمی گناہ کرتا تھا، جب کوئی بظاہر خاندان یا ایسے قبیلے کا سردار گناہ کرتا تھا کہ جس کی عزت ہوتی تھی تو لوگ اس کو سزا نہیں دیتے تھے، اور جب کوئی غریب گناہ کرتا تھا تو اس پر حد قائم کر دی جاتی تھی۔ فرمایا وہ قومیں اسی لیے تباہ ہو گئیں، کیا تم اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے بھی ایسی سفارشیں لے کر آتے ہو؟ اللہ کی قسم آج اگر میری بیٹی بھی یہ کام کرتی تو میں اس پر یہی حکم کرا۔ تم یہ کہہ سوچ لیا اسامہ کہ اللہ کبھی اللہ کی حدوں میں سفارشیں قبول کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاؤ جا کر دنیا کو کہہ دو کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے قائم کرنے آئے ہیں، اور اللہ کی حد قائم کرتے ہوئے نہ وہ اپنے کو دیکھتے ہیں، نہ بیگانوں کو، نہ غریبوں کو دیکھتے ہیں، وہ اللہ کا حکم نافذ کر دیتے ہیں۔ اب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، آپ کا چہرہ لٹکا ہوا ہے، آپ بڑے پریشان ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اسامہ کیا ہوا، کیا تم محبوب کی بارگاہ میں گئے؟ کہا ہاں گیا۔ اور کہا کیا تو نے بات کی؟ ہاں نے بات کی۔ تو پیارے آقا نے کیا کہا؟ اب اسامہ کہتا ہے رضی اللہ عنہ، اسامہ کی ماں اس پر روئے، یہ محبوب کی بارگاہ میں کیوں ایک سفارش لے کر چلا گیا؟ دوستو تم نے آج مجھے ایک ایسے کام میں مبتلا کر دیا کہ شاید ساری زندگی میں اس پریشانی کو اب دھو نہ سکوں۔ لوگوں نے کہا ہوا کیا؟ کہا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور کہا کہ پچھلی قوم میں اسی لیے تباہ ہو گئی کہ جب کوئی امیر گناہ کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب گناہ کرتا تھا اس کے اوپر حد قائم ہو جاتی تھی۔ آج مسلمانوں ہم اپنے اپنے حالات دیکھیں، اپنے اپنے مملکتوں کے حالات دیکھیں، اپنے اپنے علاقوں کے حالات دیکھیں کہ ایک امیر آدمی، ایک گاؤں کا چودھری، ایک یعنی شہر کا ڈی سی یا اے سی یا ممبر یا چیئرمین جو ہے اس کا بیٹا گناہ کرے اور کچھ نہیں کہتے، تھانے میں جائے تو ہر ساتھ بٹھایا جاتا ہے۔ اگر غریب آدمی گناہ کرے تو غریب آدمی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جاتا؟ ایک تو جو قانونی سزا ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ جو پولیس والے اس کے ساتھ کرتے ہیں، جو اس کے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ امیر آدمی بڑے سے بڑا گناہ بھی کرے، اگر وہ عدالت میں بھی چلا جائے تو عدالت میں بھی اس کے لیے کرسی رکھ لی جاتی ہے، تھانوں میں بھی اس کے لیے کرسی رکھ لی جاتی ہے، تھانے دار ابھی اٹھ کر اس کو ملتے ہیں، پتا بھی ہے اس نے گناہ کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کیا کریں، ایک وزیر کا بیٹا ہے، ایک ایم این اے ایم پی اے کا بیٹا ہے، یہ گورنر کا بیٹا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ابھی چند سال ہوئے کہ ہمارے پنجاب کے گورنر کے بیٹے نے یعنی یہ گناہ کیا اور پولیس والوں نے پکڑا، تو وہ خود اٹھ کر گورنر جو ہے وہ تھانے میں جاتا ہے اور تھانے میں دھمکا دیتا، تجھے جرت کیسے ہوئی کہ میرے بیٹے کو تو نے گرفتار کیا؟ اس کو اسی وقت سسپینڈ کر دیا گیا، ملازمت سے نکال دیا گیا۔ کس نے حق دیا گورنر کو؟ کسی اخباری نمائندے نے کہا حضرت لاکھوں آدمی روز جو ہیں وہ تھانے والے بے گناہ پکڑ کے لے جاتے ہیں، تو آپ کے بیٹے نے گناہ بھی کیا، پھر آپ چل کر گئے، کسی بے گناہ کی طرف کیوں نہیں، بے گناہ کے لیے آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ کہتا ہے کیا اس دنیا میرے بیٹے کے ساتھ مل گئی؟ تو کیا اس کا بیٹا جو تھا وہ اللہ سے سرٹیفکیٹ لے کر آیا تھا؟ کیا دین نے اس کو ان سزاؤں سے بری قرار دے دیا تھا؟ وہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو بڑے لوگوں کی سزاؤں کو معاف کر دیتی ہیں اور جو غریب لوگوں پر سزائیں قائم کرتی ہیں۔ اسلام یہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ وقت کا حاکم ہو وہ گناہ کرے، اگر وقت کا حاکم کرتا ہے اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، اور ایک سب سے حقیر تین بظاہر غریب آدمی چوری کرتا ہے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جو ایک غریب آدمی کا بیٹا گناہ کرے تو اس پر سزا لاگو کی جائے گی، وہی امیر کے بیٹے پر سزا لاگو کی جائے گی۔ وہ مصر کا واقعہ مشہور ہے، ایک جگہ میلہ لگا، وہاں نوجوان یعنی کھیلیں کھیل رہے ہیں، تو وقت کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے میدان میں نکل کے کہا کون ہے جو میرے ساتھ کشتی لڑے گا؟ ایک غریب آدمی کا بیٹا اٹھا اور اس نے کہا میں کشتی لڑتا ہوں۔ جب کشتی ہوئی تو گورنر کے بیٹے کو گرا دیا اس نے، اور اٹھ کے اس نے گورنر کے بیٹے نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور اسے کہا کہ تجھے پتا نہیں میں کریم کا بیٹا ہوں، میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ اب وہ نوجوان مصر سے نکلا مدینہ طیبہ پہنچا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، تو اس حضرت امیر المومنین کو عرض کی، حضور میں مصر سے چلا ہوں، اس طریقے سے کشتی ہوئی، میں نے کشتی میں اس کو پچھاڑ دیا، اس نے اٹھ کر میرے منہ پر تھپڑ مارا اور تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ تو نہیں جانتا انا ابن الاقربین، میں عزت والوں کا بیٹا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کے گورنر کو بلایا، آدمی بھیجا، اس کے بیٹے کو بلایا، مدینے والوں کو اکٹھا کیا۔ اسی طریقے سے جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو وقت کے گورنر کو کھڑا کیا، اس کے بیٹے کو کھڑا کیا اور اس نوجوان کو کہا کہ نوجوان ان سب لوگوں کے سامنے اس کے منہ پر تھپڑ مار اور کہہ کہ تو اگر ابن الاکرمین ہے، ایک غریب کے بیٹے کو بھی حق تھا کہ وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ اس وقت تک اسلام کی عزت تھی، اس وقت تک اسلام جو تھا اس کا بول بالا تھا، جو بادشاہ اپنی قوم کے سامنے، جو خلیفہ اپنی رعایا کے سامنے اپنے آپ کو کہتا ہے لوگوں عمر کا جربان ہوگا، تمہارا ہاتھ ہوگا، جب تک میں اللہ کے احکام پر عمل کروں اس وقت تک میرا ساتھ دینا، اور جب تک میں اللہ رسول کے احکام سے ہٹوں تم میں سے کمزور ترین آدمی بھی میرے نزدیک طاقتور اور مضبوط ترین آدمی ہے، جب چاہو میرا راستہ روک کے کھڑے ہو سکتے ہو۔ وہ جس عمر فاروق کو بھری محفل میں خطبہ جمعہ میں ایک ولید کو اب ان کے عہدے سے ہٹا کے بڑی زیادتی کی ہے، تو نے صرف ایک خاندانی یعنی اصلیت سے کام لیا ہے، اور خالد بن ولید سیف اللہ اور سیف الرسول کو ہٹا کر تو نے اپنے رشتہ دار کو سپہ سالار بنا دیا ہے، تو ساری دنیا کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا کوڑا اٹھ جایا کرتا تھا، آپ خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں نوجوان بیٹھ جاؤ، جمعے کے بعد مجھ سے بات کرنا، ابھی تم غصے میں ہو، ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے تم کیا کہہ رہے ہو، میں اپنی صفائی پیش کر تو خالد بن ولید معذور ہوں گے، اور اگر تم سچے نکلے، اگر دلائل میں تم بھاری ہو گئے تو میں خالد بن ولید کو دوبارہ سپہ سالار بنا دوں گا۔ تو وہ جب تک تھے ایسے آدمی جو اسلام کے قانون پہ خود بھی عمل کرتے تھے اور لوگوں سے بھی عمل کراتے تھے، اس وقت تک تو اسلام کی عزت تھی، اسلام ساری دنیا پہ ایک عزت کے ساتھ مذہب تھا اور مسلمانوں کو عزت تھی۔ آج جب ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی، آج ہم نے عربی اور عجمی میں، امیر اور غریب میں، کالے اور گورے میں، بڑے اور چھوٹے میں تفریق برتنا شروع ہو گئی، تو لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ تفریق برتنا شروع کر دی۔ آج دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے، آج مسلمان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج مسلمان مارا مارا پھر رہا ہے، صرف کیوں کہ اس نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا ہے، اس نے اللہ کے احکام چھوڑ دیا ہے، اللہ کے احکام کے دامن کو چھوڑ کر، قرآن و سنت کو چھوڑ کر آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج وہ منکرین خدا اور رسول کے ہم زیر نجی ہو گئے ہیں، ان کے احکامات رب کا حکم آ تو ہمیں بڑا بھاری لگتا تھا، لیکن ہم کفار کے حکم ماننے پر مجبور ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص یہ بڑھ کر یہ تصور دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو کافروں ہم تمہارے زیادہ یعنی وفادار ہیں، ہر آدمی اپنی وفاداری ہے یہود و نصارا کے ساتھ وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہر آدمی اسلام کا نام لینے سے گھبرا رہا ہے، ہمیں کوئی بنیاد پرست نہ کہہ دے، ہمیں کوئی مسلمان نہ کہہ دے۔ آج ایک رواج چل نکلا ہے، جس آدمی سے بات کریں وہ کہتا ہے جی میں ان مسلمانوں میں نہیں ہوں، کہ جو جی سراسر اور سر سے پاؤں تک جو اسلام میں داخل ہے، میں تو جناب ایک لبرل قسم کا مسلمان ہوں، میں عیسائیوں کو بھی پسند کرتا ہوں، یہودیوں کو بھی پسند کرتا ہوں، میں پردے کا بھی قائل نہیں ہوں، ہاں آج بھی وقت میں تو پڑھ لیتا ہوں، میں اتنا زیادہ قائل نہیں ہوں۔ ہم اتنے نیچے گر گئے کہ ہم یہودوں نے سارا کو تو یعنی یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ رسول کو باور کرانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ جل وعلا ارشاد ہے الم تعلم ان اللہ علی ملک السماوات والارض، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ ہے زمین و آسمانوں میں یہ اللہ جل مجد الکریم کا ہی ہے، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جل مجد الکریم ہر شے پر قادر ہے۔ تو جو ہر شے پر قادر ہے ہم نے اس کے احکام کو تو چھوڑ دیا، اور جو کسی چیز پر قادر نہیں ہم نے ان کے احکامات ماننے شروع کر دیے۔ یا جو ہر رسول اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ جو لوگ کفر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ جو کفار کے ساتھ مل رہے ہیں، میرے محبوب تجھے غمگین نہ کریں. اب دیکھیے اللہ جل مجدل کریم کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا طریقہ, یا ایھا الرسول, یہ حاضر کا صیغہ ہے, اے میرے محبوب, اے میرے رسول, یا ایھا المزمل, اے چادر اوڑھنے والے, یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھ کر سونے والے, یا ایھا النبی, اے غیب کی خبریں دینے والے, یا ایھا الرسول, اے میرے ہی بھیجے ہوئے. کتنے کتنے پیارے انداز, کتنے کتنے پیارے القاب ہیں جو اللہ جل مجد الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے. اب لوگ ہیں کہ کفار کی طاقت بڑھ رہی ہے, یہ اس وقت کا اس دور کی بات ہے جب ادھر لوگ نام نہاد اوپر سے مسلمان ہوتے ہیں اور اندر سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے, میرے محبوب تو غمگین نہ ہوا کر, یہ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں, یہ جو صبح مومن ہیں شام کو منافق ہیں, شام کو مومن ہیں تو صبح منافق ہیں, جن کی زبانوں پر کلمہ ہے اور دل میں بغض رکھا ہوا ہے, دل میں وہ کفار کے ساتھ ہیں, قریش مکہ کے ساتھ ہیں, یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں, تو محبوب تو پریشان نہ ہو. من الذین قالوا آمنا, ان سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے, جو افواہ ہیں اپنی زبانوں سے, ولم تؤمن قلوبهم, لیکن ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. تو دلوں میں ایمان جو ہے وہ جن کے داخل نہیں, زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, دلوں نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے آپ صبح سے لے کر شام تک لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں, تسبیحات پہ تسبیحات پڑھتے رہیں, آپ لاکھوں مرتبہ اس کلمہ پاک کا ذکر کریں, اگر دل میں اللہ کی توحید نہیں ہے, اگر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب احترام آپ کی شان و عظمت دل میں نہیں ہے, تو زبان سے کہنے سے کیا مطلب. دل بھی مسلمان ہو جائے, دل بھی مان جائے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ واقعتاً حق ہے, سچ ہے. وَمِن الَّذِينَ هَادُوا, محبوب منافقوں سے بھی نہیں گھبرانا, اے میرے محبوب یہودیوں سے بھی نہیں گھبرانا. سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ, محبوب کریم یہ جھوٹ بڑا سنتے ہیں, جھوٹی باتوں میں ان کا دل بڑا لگتا ہے. سَمَّعُونَ یعنی ایک ہوتا ہے صرف سماعت, اور سَمَّعُونَ بہت زیادہ ایسا آدمی جو جھوٹ پہ لوٹ پوٹ ہو جائے, جھوٹ پہ خوش ہو جائے, جوں جو جھوٹ سنے اس کے دل کو تر و تازگی ملے. کتنے لوگ ہیں جھوٹ بولنے میں مہارت حاصل کرتے ہیں اور پھر جھوٹی محافل میں سارا سارا دن گزارتے ہیں, ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں صرف ہنسانے کے لیے لوگوں کو. واقع کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسا آدمی جو لوگوں کے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے, کہا اس کی زبان آگ کی بنا دی جائے گی اور جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا. تو کہا یہ یہودی یہ منافق جھوٹ بڑا سنتے ہیں, وَسَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ, اور دوسروں کی باتیں بڑی سنتے ہیں. مسلمانوں کی باتیں ہوں تو اتنی دل لگی سے اتنی دل جمی سے نہیں سنتے, لیکن دوسرے کی بات ہو بڑی کان بھر کے سنتے ہیں. منافقوں کی بات ہو, کافروں کی بات ہو, یہود و نصارہ کی بات ہو, گانے بجانے بے حیائی کی بات ہو تو بڑا دل چکا کے باتیں سنتے ہیں, جھوٹ سنتے ہیں, جھوٹ پر سننے کی تاب نہیں رکھتے. دل جو ہے وہ مچلنے لگتا ہے, وہ باہر نکلنے لگتا ہے, تو کیا سن رہا ہے, کتنی دیر سے قرآن سن رہا ہے, ابھی حدیث سن رہا ہے, چلو کوئی نشاط و طرب کی محفل میں, چلو کوئی گانے بجانے کی محفل میں, کوئی جھوٹ کی محفل میں, بے حیائی کی محفل میں. تو کہا محبوب کریم ان کو جھوٹی محفلیں اچھی لگتی ہیں, ان کو جھوٹے لوگ اچھے لگتے ہیں, جو ان کی ناجائز تعریف کریں ان کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں. کوئی آدمی ہماری غلطی گنانے پہ آئے تو ہم ایک منٹ اس کے پاس نہیں بیٹھتے, اور جو ایسی ایسی چیزیں ہم نے بیان کرے جو ہم میں نہیں ہیں. آپ غور و فکر کیجئے, اگر کسی آدمی نے جھوٹ نہیں بولا اور کوئی آدمی کہہ دے جھوٹ بولتا ہے, اس کو پتا چلے تو کتنا دکھ ہوتا ہے, یا مجھ میں یہ صفت نہیں ہے تو یہ کیوں بیان کر رہا ہے, لیکن جب وہ ہماری تعریف کرتا ہے تو ہم نہیں کہتے, یا مجھ میں یہ تعریف نہیں ہے تو یہ کیوں کہہ رہا ہے, ہم اس پر خامخواہ خوش ہوتے ہیں, ہم اس کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. پتا ہی ہے یہ وہ نیکی بیان کر رہا ہے جو مجھ میں نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں سے گزر رہے تھے کہ یہ دو آدمی کھڑے تھے, یا ایک روایت میں کتاب میں لکھا ہے کہ دو عورتیں تھیں, تو ایک عورت دوسری عورت کو کہتی ہے یہ وہ امام ہیں جو ساری رات قیام کرتے ہیں, جو ساری رات جاگتے ہیں. امام نے سنا چلے گئے اور گھر جا کر روئے, کہا باری تعالیٰ انہوں نے وہ صرف بیان کر دی جو مجھ میں نہیں ہے, میں تو رات کو سوتا بھی ہوں, لیکن باری تعالیٰ وہ تیرے بندے ہیں, وہ تیری ایک بندی ہے, اس نے میرے ساتھ حسن ظن رکھا ہے, باری تعالیٰ وہ کہیں جھوٹی نہ ہو جائے, آج کے بعد میں ساری رات قیام کیا کروں گا, آج کے بعد بعد میں ساری رات جاگا کروں گا کہ جو مسلمانوں کا میرے بارے میں حسن ظن ہے وہ قائم رہے، وہ جھوٹے نہ کہیں ہو جائے۔ ہم جو ہیں ہم لوگوں کو خود کہتے ہیں، ہم خود اپنی نیکیاں بیان کرتے ہیں، اپنی کرامات بیان کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے محبوب یہ منافقوں کا کام ہے، یہودیوں کا کام ہے، جھوٹ سننے میں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ لم یاتو کا تیرے پاس حاضر نہیں ہوتے، محبوب اور محفلوں میں بڑا بیٹھتے ہیں، تیری محفل میں کیوں نہیں آتے؟ تو مومن تو محبوب کی محفل میں بیٹھتا ہے، محبوب کے دیدار میں مگن رہتا ہے، مومن تو محبوب کی بات سنتا ہے۔ صحابہ تو چونکہ ظاہری چہرہ دیکھا کرتے تھے، اب ہم چہرہ تو مبارک تو ہماری شاید قسمت میں نہ ہوگا، لیکن ان کی باتیں تو سن سکتے ہیں، ان کا اسوہ حسنہ تو سن سکتے ہیں، ان کے چہرے کی وہ تابانیاں اور وہ جو نور کی ضیائیں ہیں جو آپ کے چہرے سے نکلا کرتی تھی، ہم وہ تو سن سکتے ہیں، ہم ان کی محفل میں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ذکر حبیب کم نہیں، وصل حبیب سے اگر محبوب کا ذکر ہی سن لیا جائے تو یہ بھی عاشق سمجھتا ہے میں نے ملاقات کر لی ہے۔ آج ہم ظاہراً ملاقات تو نہیں کر سکتے، محبوب کا ذکر تو سن سکتے ہیں، محبوب کے معجزات تو سن سکتے ہیں، آپ کی میلاد، آپ کی معراج، آپ کے معجزات، یہ تو ہم کم از کم سن سکتے ہیں۔ کہا محبوب جھوٹی محفلوں میں سے ہیں، تیری محفل میں نہیں بیٹھتے، تیرے پاس نہیں آتے، یہ حضرت خون الکالمہ من بعد موادے ہی، اور آپ کلموں کو ان کی جگہ سے تبدیل کر دیتے ہیں، تیری تاریخ میں جو بات آتی ہے اس کو بدل دیتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے یہ نام نہاد مفسروں کو سنا ہے، مفسرین کو سنا ہے، ایک آدمی میرے پاس کیفل لایا کہ دیکھیے جی یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن پاک کی تفسیر میں یہ کیسٹ بھری ہے، اور پورے قرآن پاک کی تفسیر اس نے یہ ویڈیو کیسٹ میں بھر دی ہے۔ اب میں نے وہ کیسٹ لگائی تو جہاں یعنی کوئی اور بات آتی ہے تو ہیر کی بات آتی ہے تو بڑا کھل کے بیان آتا ہے، اور جہاں میرے محبوب کی بات آئی تو پورا ترجمہ بھی نہیں کیا اور آگے گزر گیا۔ میں نے کہا یار یہ کیا، یہ دیکھیے کتنی بڑی زیادتی ہے، کیا اس آیت کریمہ میں اگر یہ چاہتا تو ایک گھنٹہ بیان نہیں کر سکتا تھا، یہ عالم ہے، کہتا ہے میں عالم ہوں، یہ کتابیں کہتا ہے میں پڑھا ہوا، یہاں یہ صرف پورا ترجمہ بھی اس نے نہیں کیا، کیوں آگے گزر گیا، کیوں اس نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اتنی اہمیت نہیں دی؟ کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہو نا تو جو بھی بزرگ آدمی ملے، بڑا آدمی ملے، امیر آدمی ملے، جھک کے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، حال چال پوچھتا ہے، لیکن غریب آدمی ہو، انجان آدمی ہو تو آدمی چہرہ سامنے کیا ہوا، نظریں جھکائے ہوا یا سر اٹھائے ہوا گزر جاتا ہے، اس کو سلام بھی نہیں کرتا، سلام بھی نہیں کرتا، اس کا حال چال بھی نہیں پوچھتا، اس کے ذہن میں ہے کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، اس سے مجھے فائدہ کوئی نہیں ہے، اس سے سلام لینا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کا حال چال پوچھنا، اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنا، اس کے کاروبار میں پوچھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ تو غریب آدمی بلا مثال سے یہ لوگ سمجھتے ہیں محبوب کی تعریف کیوں کریں گے، محبوب پر سلام کیوں بھیجیں گے، محبوب کریم کی بارگاہ میں صلوات و سلام کیوں پڑھیں گے، ہمیں فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں معاذ اللہ محبوب کی باتیں کرنے میں وقت کیوں ہم ضائع کریں، ہم رب کی باتیں کریں گے، رب خوش ہوگا، رحمت دے گا، لیکن محبوب تو چونکہ چلے گئے، اب ان کی رحمت کی باتیں کرنا، ان کے بد و ہاتھ چہرے کی تبانیوں کا ذکر کرنا، ان کی میلاد و میراد کا ذکر کرنا کیا فائدہ دے گا؟ اب تو محبوب سنتے نہیں، اب تو محبوب جانتے نہیں، ان کی معاذ اللہ علم کی نفی کریں وہ ناراض نہیں ہوں گے، ان کے یعنی معجزے کا اظہار کریں خوش نہیں ہوں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کلمات کو تحریف کر دیتے ہیں، جو کلمات کی اصل کو نہیں سمجھتے۔ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا، کئی مرتبہ یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آ چکا، جب انہی کے لوگ کہتے تھے کہ بھائی تم کہا کرتے تھے اللہ کا محبوب آنے والا ہے، ویسا سینو جمیل ہوگا، اس طریقے سے بات کرے گا، جب بات کرے گا تو دندان مبارکہ سے نور کی شوائیں نکلا کریں گی، وہ جب زلف لے گا تو ایسے الحمدللہ جیسے کالی گھٹا آ جاتی ہے، اللہ اس کے چہرے کی قسمیں یاد فرمائے گا، زلفوں کی قسمیں یاد فرمائے گا، اس کے ہاتھ مبارکہ ریشوں سے زیادہ نرم و نازک ہوں گے، اس کے پسینے سے خوشبو کی لپٹیں آیا کریں گی، وہ جس راستے سے گزر جایا کریں گے اور وہ راستہ کئی کئی دن تک بلکہ کئی کئی سال تک معطر رہا کرے گا، وہ جس یعنی جس چیز کو ہاتھ لگا دیں گے وہ چیز نورانی ہو جائے گی۔ تو یہ تو ساری صفتیں اس نبی میں موجود ہیں، اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، اس کی زلفیں بھی ایسی ہی ہیں، اس کا چہرہ بھی جیسا تم کہتے تھے ایسا ہی ہے، یہ جس گلی سے گزر جاتا ہے وہ گلی مہک جاتی ہے، ایسے جیسے ہر اینٹ کو، ایسے جیسے ہر راستے پہ عطر کی بوتلیں جو ہیں ان کو انڈیل دیا گیا ہے، تو یہودی کہا کرتے تھے نہیں نہیں، لوگ کہتے تم نے کہا تھا یہ بازاروں میں چلائے گا نہیں، یہ نظر نیچی کر کے چلے گا، لیکن اس کی نیچی نظر بھی ساری کائنات دیکھ رہی ہوگی، یہ بظاہر نظر اٹھائے گا تو نہیں، دنیا اٹھا کر دیکھے گی نظر نہیں آئے گا، یہ نظر جھکائی ہوئی ہوگی تو ساری کائنات کو دیکھا کرے گا، کیا یہی صفات محبوب کریم میں موجود نہیں ہے؟ تو ایسے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ نیچی نظریں ان کی خبریں، وہ دکھا کے سخن، وہ دکھا کے سنا کے سخن، وہ دکھا کے پھپن، میرا لوٹ گئے سب تن من دھن، وہ جو دیکھ لیتا تھا، کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک کافر نے کہا میں آج نبی کو قتل کر دوں گا معاذ اللہ استغفر اللہ، تلوار لے کر ایک گلی کی نکڑ پہ کھڑا ہو گیا، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، ہاتھ بلند ہے، ابھی نبی اکرم آ رہے ہیں، ابھی یہاں سے جب وہ گلی کی نکڑ سے پر یعنی چکر کاٹیں گے تو میں ان پر حملہ کروں گا، میں قتل کر کے بھاگ جاؤں گا، جب میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سامنے آئے، گلی کی نکڑ سے آپ جب پھرے، اس کی طرف نظر کی، آپ کی نظریں مار کر اپنی اٹھا ہوا ہاتھ نیچے ہو کانپنے لگا، ہاتھ سے تلوار گر گئی، میرے آقا محبوب کریم نے کوئی بات نہیں کی، مسکرا کر آپ آگے گزر گئے۔ اب لوگ آئے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا تجھے، تو کہہ رہا تھا میں قتل کر دوں گا، تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کیا کہوں، جب میں نے وہ بددہا کا چہرہ دیکھا، میں نے جب وہ سرمگی آنکھیں دیکھی تو میرے حواس مجھے جواب دے گئے، اور میرا دل کہنے لگا ظالم دیش تو صحیح، تو کس پر حملہ کرنے والا ہے؟ کیا یہ چہرہ قتل کرنے کے لائق ہے؟ کیا یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گستاخی کے لائق ہیں؟ اس لیے میں قتل نہیں کر سکا۔ آج افسوس، مسلمان سب کو جاننے کے باوجود بدل دیتا ہے، جب لوگ کہتے ہیں، آج پوچھ کے دیکھ لیجئے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ علماء دیوبند نے اپنی اپنی کتابوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نورانیت کا ذکر کیا ہے، آج کسی دیوبندی کے پاس لے جائیں کہتے ہیں جی نہیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ حضرت سے صاحب ہو گیا ہے، یہ ویسے انہوں نے نقل کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، وقت کے ساتھ بدل گئے لوگ، اپنے علماء کو جو گستاخی کرتے ہیں اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اس نے صحیح کہا، مولوی اشرف تھانی کی عبارت کہتے ہیں صحیح کہا، اسی کی عبارت پیش کر دیجئے کہ وہ تو نبی کو اول الخلق مانتا ہے، یہاں کہتے ہیں غلط کہا، ارے جس کو صحیح کہنا چاہیے تھا اس کو غلط کہہ دیا، جس کو غلط کہنا چاہیے تھا اس کو صحیح کہہ دیا، یہ آزما کر دیکھ لیں، یہ میرا تجربہ ہے، آپ لوگ آزمائیں، اگر آپ لوگ حفظ الایمان کی عبارت لے جائیں کہ دیکھو جی اس نے لکھا ہے کہ معاذ اللہ نبی کا علم تو چھپائیوں جیسا ہے، بچوں جیسا ہے، حیوانوں جیسا ہے، تو کہے گا کہ نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے اور یہ صحیح لکھا ہے، اسی آدمی کے پاس آپ نشو طیب لے جائیں، نشو طیب اس کے سامنے رکھیں اور کہیں اس کی یہ دو پہلی فصلیں پڑھو جس نے لکھا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس جو ہے وہ ساری کائنات سے پہلے پیدا ہوا ہے، یہاں کہے گا نہیں نہیں یہاں حضرت کو صاحب ہو گیا ہے، غلطی لگ گئی ہے، یہ نہیں نقل کرنا چاہیے تھا، اور ہم نے ان گناہگار کانوں سے ان لوگوں کی یہ باتیں سنی ہیں، انہوں نے کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہیں، حضرت کو صاحب ہو گیا ہے، حضرت نے کسی پر اعتماد کر لیا ہے، جب گستاخی کی تو سارے کے سارے ڈٹ گئے، جب کوئی اچھی بات کر دی تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو یہودیوں کی بھی صفت تھی، پہلے لوگوں کو محبوب کی شانیں بیان کیا کرتے تھے، صفات کریمہ بیان کیا کرتے تھے، آپ کے بدو حیا کے چہرے کے نورانی لاٹیں بیان کیا کرتے تھے، آپ کے مبارک قدموں کے چلنے کے نشان بیان کیا کرتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے آپ کے کپڑوں کا حال بیان کیا کرتے تھے کہ جو کپڑا محبوب کے ایک مرتبہ جسم سے لگ جائے گا وہ ساری عمر کے لیے لوگوں کے لیے بیماریوں کی شفا کے لیے کام میں استعمال آیا کرے گا۔ اب جب یہودی جاتے ہیں وہ علماء سے پوچھتے ہیں، اپنے راہبوں سے پوچھتے ہیں، جو بیان کیا کرتے تھے وہ تو واقعتاً یہ جو مسلمانوں کا نبی ہے اس میں پائے جاتے ہیں، جو کہتے تھے کیا یہ وہی نہیں ہے، تو کہتے تھے نہیں نہیں یہ تو وہ نہیں ہے، وہ پہلے بتاتے تھے کہ چہرہ نورانی ہوگا، اب کہتے تھے کہ نہیں ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے اس کا چہرہ گندگی ہوگا، پہلے کہتے تھے کہ وہ جب بازاروں میں چلے گا تو نظریں جھکا کر چلے گا، اب کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے شور مچایا کرے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اب اللہ کہتا ہے کہ لوگوں محبوب یہ کلام کو بدل دیتے ہیں، یقولون اور کہتے ہیں ان او چیز تم حاضا فخذو ہو، اب یہ حکم دیں تو پکڑ لو، وان لم تو ہو فحذروا، اگر یہ حکم نہ دیں تو تم نے یہ نہیں پکڑنا، اگر یہ کہیں تو مان لو، یہ کہیں تو نہ، میں بظاہر عزت مل رہی ہے، ہم اسلام کا نام اس وقت لیتے ہیں جب ہم کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں اور اسلام کا مسئلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے، اب ہم کہتے ہیں دیکھو جی قرآن کا حکم ہے، دیکھو جی حدیث کا حکم ہے، لیکن جب ہمارے خلاف جا رہا ہے تو جب ہم قرآن و سنت کے خلاف جا رہے ہیں پھر ہمیں کبھی یاد نہیں آتا، تو یہودی بھی کہا کرتے تھے، ہوا یہ کہ اصل میں ان میں سے یہودیوں کی ایک عورت اور ایک مرد نے زنا کر لیا، اب انہوں نے کہا ہماری تورات میں تو لکھا ہوا ہے ان کو سنسار کیا جائے گا، تو چلو مسلمانوں کے نبی سے پوچھتے ہیں، ممکن ہے کہ ان میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو لائے تو آقا کریم نے سنائے دونوں کو سنسار کر دو، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا مسئلہ ہوگا، ہماری کتابوں میں تو نہیں لکھا، آقا کریم نے فرمایا بلاؤ لاؤ اپنی کتاب کو، کتاب لائی گئی اور کہا پڑھو تو پڑھا گیا، وہ بار بار اس آیت کو چھوڑ جاتا ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہا ظالم یہ کیوں کر رہا ہے، آقا کریم تو جانتے ہیں ہر چیز، انہوں نے کہا عبداللہ معاذ اللہ تو چونکہ مرتد ہو چکا ہے، اس یہودی چھوڑ کے مسلمان ہو چکا ہے، ہم تیری بات نہیں مانتے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج دنیا میں سب سے بڑا یہودیوں کا عالم کون ہے، تو انہوں نے کہا ایک سوریہ نامی آدمی ہے، کہا بلاؤ اس کو، بلایا گیا، اب جب وہ آدمی آیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے تورات حضرت موسیٰ پر نازل کی، بتا تیری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں کہ جب شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں گے ان کو سنسار کیا جائے گا، ان کو رجم کیا جائے گا، اب اس نے سب کی طرف دیکھا، پھر محبوب کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کیا محبوب یہ بتاؤ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، تو آقا کریم نے فرمایا ہماری کتاب میں تو لکھا ہے جب شادی شدہ مرد اور عورت جو ہیں یہ مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے جب یہ زنا کریں تو ان کو سنسار کر دو، تو اب وہ کہتا ہے مجھے اس رب کی قسم جس نے موسیٰ کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، جس نے موسیٰ پر اپنی تورات نازل کی، ہماری کتاب میں بھی اللہ کے نبی ایسا ہی لکھا ہوا ہے، اب سب لوگ کہنے لگے او ظالم ہم تو تیری بڑی تعریفیں کرتے تھے، ہم تو تجھے بہت بڑا مانتے تھے، آج تجھے کیا ہو گیا، یہ تو نے کیوں کر دیا، کل تک جو عزت دار تھا آج حق بولنے کی وجہ سے آج وہ بے عزت ہو گیا، آج وہ حقیر ہو گیا، کل تک جو عالم تھا آج وہ جاہل ہو گیا، کل تک جو سچا تھا آج جھوٹا ہو گیا، کیونکہ ان کے یعنی ذہنوں کے مطابق کلام نہ اس نے کیا، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں ایک مولوی تھا احمد سعید ہے بلکہ ابھی، تو اس نے کتاب لکھی رضا خانی مذہب، جو جھوٹ کلال تھا امام اعظم کی طرف منسوب کر دیا، لیکن جب علماء اہل سنت نے پکڑ کی اس کے ساتھ مناظرہ ہوا تو پھر اس نے توبہ کی، مسلک کے حق اہل سنت و جماعت قبول کیا، یہ آج بھی اس کی کتاب تو پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے حق قبول کر لیا ہے وہ سچی بات کو مان گیا، کہتے ہیں وہ تو جاہل ہے وہ تو جھوٹا ہے، ارے جس کی کتاب آج بھی تم پڑھتے ہو آج بھی لوگوں کے سامنے جس کے حوالے پیش کرتے ہو کل تک تو تمہارا مناظر تھا، کل تک تو تمہارا وہ بڑا عالم تھا، آج وہ راتوں رات جاہل کیسے ہو گیا، جو کل سچا تھا جھوٹا کیسے ہو گیا، تو چونکہ ان کے دلوں کے مطابق کلام نہیں کیا، آیا جھوٹا تو نے غلط بات کہہ دی ہے تو جھوٹا ہے، اب وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں چاہتا تھا جھوٹ بول دوں، میں چاہتا تھا یہ کہہ دوں، لیکن میں نے دیکھا کہ محبوب کریم کی بات کو جب جھٹلانے لگتا ہوں تو سامنے مجھے عذاب نظر آتا ہے، اس لیے میں عذاب سے ڈر گیا اور میں نے سچ بول دیا، اب پیارے آقا نے پوچھا یہ ہمارے احکام بدل گیا ہے، تم کہتے ہو کہ کتاب میں لکھا تھا ان کو سنسار کرو آج تم نے بدل کیوں دیا، تو اب وہ کہتا ہے کہ حضرت ہوا ایسا کہ ایک وقت کے حاکم کے بیٹے نے زنا کر لیا تھا تو اس کو چھوڑ دیا گیا، جب ایک اور قبیلے کے نوجوان نے زنا کیا اس کو سنسار کرنے لگے تو وہ پورا قبیلہ کھڑا ہو گیا، کہا پہلے وقت کے حاکم کے بیٹے کو سزا دی جائے بعد میں ہمارے بیٹے کو سزا دی جائے، تو جب چونکہ یہ جنگ کا معاملہ بننے لگا جب معاشرے میں ایک جنگ شروع ہونے لگی تو بادشاہ نے کہا کہ اس کے بارے میں کچھ سوچو، تو ہم نے یہ اس آیت کی جگہ یہ کر دیا، اس طریقے سے ہم نے نیا حکم جاری کر دیا کہ جب کوئی آدمی زنا کرے اس کا منہ کالا کرو اور اس کے گدھے پر بٹھا کر پورے گاؤں کا چکر لگایا جاؤ، اب جب دیکھیے کیا ہمارے گاؤں میں کیا ہمارے محلوں میں گناہ گار کے ساتھ یہی نہیں ہوتا، کیا اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر نہیں بٹھایا جاتا، شری سزا تو نہیں دی جاتی، وہی سزا ہم نے دھار آئی جو یہودیوں نے کہا تھا جو یہودیوں نے بدلی تھی آج ہم نے بھی وہ بدل دی، آج ہم بھی ہمارے بھی بڑے جو عقل مند بنتے ہیں جو پڑھے والے بنتے ہیں جو حکمران بنتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو دو چار جوتے مارو بچہ ہے غلطی ہو گئی ہے چلو اگر بڑا کرنا ہے تو اس کو گدھے پر بٹھا دو اس کا منہ کالا کر دو لیکن اس کو زیادہ سزا نہ دینا، آج ہم بھی اسی ڈگر پر چل نکلے تو اللہ عبد الکریم نے ارشاد سنا وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو وہ کہہ دیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر تو کہہ دیں کہ جی ان کو دو چار جوتے مارو چھوڑ دو تو مان جانا لیکن اگر کہیں نا سنسار کرنا تو یہ نہ ماننا، وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے فلن تملک لہ من اللہ شیئا تو کون اللہ سے اسے بچا سکتا ہے، جس نے خود ایسے معاملات کیے جو اللہ کے محبوب کی مخالفت کی، تو اب وہ گمراہ ہے تو کون اس کو بچائے گا؟ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ ان کے دلوں کو پاک ہی نہیں کرتا. جس دل میں محبت رسول نہ ہو وہ کیسے پاک ہوگا؟ جس دل میں عظمت مصطفیٰ نہ ہو وہ کیسے پاک ہوگا؟ تو میرے بھائی، دل کو پاک کرنے کے لیے عظمت رسول ضروری ہے، ادب رسول ضروری ہے. منافقت نکال دو، جو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. یہ نہیں ہے کہ منافقوں کافروں کے ساتھ بھی بیٹھے، مومنوں کے ساتھ بھی بیٹھے، گستاخوں سے بھی رشتے قائم کرے، عاشقوں سے بھی رشتے قائم کرے، اور اپنی اس میں صلاح سمجھے اور اپنی اس میں عزت سمجھے. جی میں تو سب کو ایک جیسا سمجھتا ہوں، میں تو جی سبھی کی عزت کرتا ہوں. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ تو نبی کی عزت نہ کرنے والے کی بھی عزت کرتا ہے. تیرے دل میں یہ کیسے آ گیا کہ تو سب سے اچھا ہو گیا؟ تو سب سے ذلیل تر ہو گیا کہ جو تو منافق کافر سے بھی پیار کر رہا ہے، مومن سے بھی پیار کر رہا ہے. تو سچے اور جھوٹے کو ایک لڑی میں پرو رہا ہے. تو سچے کو سچا نہیں کہتا، جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہتا. تو ایسا دل کیسے پاک ہوگا جس میں محبت رسول نہ ہو، جس میں ادب رسول نہ ہو، جس میں عشق رسول نہ ہو؟ لہم فی الدنیا خزی، محبوب ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوئی ہے. ولہم فی آخرات عذاب عظیم، اور آخرت میں بہت بڑا ان کے لیے عذاب ہے. سمعون للکاذب، وہ جھوٹ سنتے ہیں. اکالون للسفت، رشوتیں کھاتے ہیں. اے محبوب، ان لوگوں کا کام ہے جھوٹ پر خوش ہوتے ہیں. یہ باتیں سنتے ہیں تو جھوٹی، کھاتے ہیں تو رشوت کی کمائی. یہ رشوت لے کر احکام بدل دیتے ہیں، یہ پیسے لے کر مسئلے بدل دیتے ہیں. یہ محبوب لوگوں سے ذلیل دنیا لے کر تیری ناتیں بدل دیتے ہیں، تیری شانیں بدل دیتے ہیں. میں کہتا ہوں آج یہ الزام نہیں ہے، کتابیں موجود ہیں. آج سعودی عرب سے تقویت الایمان چھپ چکی، ہندوستان سے بھی چھپ چکی. جو سعودی عرب سے چھپی، جو ہندوستان سے چھپی، ذرا دونوں کو رکھ کے پڑھیے. کتاب ایک ہے، لکھنے والا ایک ہے، نام ایک ہے. کتاب میں فرق کیسے آ گیا؟ یہ عبارتیں کیسے بدل گئیں؟ یہ عبارتیں تبدیل کیسے ہو گئی؟ کیوں ہو گئی یہ عبارتیں تبدیل؟ یہ ریالوں کا مسئلہ ہے، یہ دولت کا مسئلہ ہے. دولت مل رہی ہے، مسائل تبدیل ہو رہے ہیں. جب تک علماء اہل سنت تھے، حرمین طیبین میں سب کہتے تھے کہ نجدی برے ہیں. مولوی حسین المدنی نے لکھا تھا، مولوی وحید الزمان غیر مقلد نے لکھا تھا، مولوی انور شاہ کشمیری نے لکھا تھا، سب لکھتے تھے. لیکن جب ان کی حکومت آ گئی، اب سب کہنے لگے وہ تو بہت نیک ہیں، وہ تو بہت ہی اچھے ہیں. اب کتابیں لکھی جانے لگی. اب منظور سمبلی نے ایک نئی کتاب لکھ لی کہ محمد بن عبد الوہاب، شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی، ہندوستان کے علماء حق کی نظر میں. وہ کہتا ہے ہمارے سارے علماء نے رجوع کر لیا ہے ان کی برائی کرنے سے. کیوں؟ کہ اب ریال مل رہے ہیں. اگر برائی کریں تو اب ریال نہیں ملتے. تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے جھوٹ سنتے ہیں اور رشوتیں کھاتے ہیں سلام بدلنے کے لیے، کتابوں میں تحریف کرنے کے لیے. فَإِن جَاءُوكَ، محبوب اگر تیرے حضور حاضر ہوں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ کیجیے. عارض عنہم، یا ان سے اعراض کر لیجیے. آپ کی اپنی مرضی ہے، محبوب چاہیں تو فیصلہ کریں، چاہے تو آپ ان سے اعراض کریں. فَلَن يَضُرُّوكَ، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر تو ان سے چرا پھر لے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ تجھے کچھ بھی تکلیف نہیں دے سکتے. کوئی دنیا میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. محبوب تو اگر ان سے چہرہ پھیر لے، سارے کافر اکٹھے ہو جائیں، تیری ذات کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَإِن حَكَمْتَ، اگر تو حکم کرے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے. تو فیصلہ کرتے ہوئے دیکھیے، یہودی آ جائے، عیسائی آ جائے، جب حق کی بات ہے تو حق کو واضح کر دیجیے. اگر یہودی سچا ہے اس مسئلے میں تو یہودی کو سچا کہہ دی، اس مسئلے میں اگر تمہارا دشمن سچا ہے تو اس کو کہہ دیجئے آقا کو یہی حکم ہے، آقا نے یہی کیا. آج ہم تو دیکھتے ہیں کہ کسی کو کتاب پڑھائیں، کسی کو دکھائیں تو وہ کہتا ہے کہ بالکل یہ عبارت تو بہت غلط ہے، یہ تو نہیں ہو سکتی، کوئی مسلمان ایسی گستاخی نہیں کر سکتے. لیکن جب مولوی کا نام بتایا جاتا ہے سنانے کا، تو کہتا ہے نہیں نہیں جی، یہ تو الزام ہے. ارے ابھی تو کہہ رہا کہ اس نے کتاب رکھ دی، نام رکھ دیا، اب کیوں بدل رہا ہے؟ اب انصاف کرنا، محبوب کو حکم ہوا ہے اور محبوب نے آگے حکم کیا ہے، لوگوں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. اپنا پرایا نہ دیکھنا، بڑا چھوٹا نہ دیکھنا، یہ دشمن دوست نہ کرنا. جب فیصلے کی بات ہے سچی بات کر دو، کیونکہ اللہ سچی بات کرنے والوں کو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ کئی بھائی جو حق کے منہ نہ تھا، محبوب کیجیے وہ اپنا حسم کیسے مانیں گے؟ تو جب وہ اپنا آتا مولا کیسے مانیں گے؟ وَإِنْدَهُمْ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تو رات موجود ہے، فیما حکم اللہ ہے، اس میں اللہ حکم بھی ہے، ثم يتولون من بعد ذلك، بھائی ہم اسی سے منہ پھیرتے ہیں، ارے جو اپنی تورات نہیں مانتا وہ قرآن کیسے مانے گا، ارے جو اپنی کتاب میں جو اللہ کے احکام ہیں ان کو نہیں مانتا تو محبوب کریم وہ آپ کے احکام کو کیسے مانے گا؟ وما اولئک المؤمنین، وہ مومن ہے ہی نہیں ہے، وہ ظالم ہے، تو جو اللہ کی کتاب کا احکام نہ مانے، جو اللہ کی کتاب کے احکام پر حکم نہ کرے، جو اللہ کی کتاب پر فیصلے نہ کرے، اللہ جل مجد الکریم نے کہا وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. کتاب تو نازل اس لیے کی گئی کہ آدمی اس پر عمل کرے، آدمی اس کو دیکھے، یہ نہیں ہے کہ وظیفے کے طور پر پڑھنے پہ آئے چار دن میں پورے کا پورا قرآن پڑھ دے، لیکن عمل کرنے پہ آئے تو پوری زندگی میں ایک آیت پر بھی عمل نہ کرے. تو میرے بھائی یہ کوئی قرآن تو عمل کے لیے نازل ہوا تھا، ہماری زندگی کے لیے نازل ہوا تھا، یہ تو لمحہ ہمیں یہ لمحہ فطریہ دینے کے لیے نازل ہوا تھا، یہ تو نسخہ کیمیا ہمیں زندگی گزارنے کے لیے نازل ہوا تھا، یہ صرف تعویذ بنانے کے لیے، صرف قسم اٹھانے کے لیے، یا صرف مرنے لگے تو سورہ یاسین پڑھنے کے لیے، یا مر جائے تو سپارہ پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، صرف اس لیے نہیں ہوا. ہاں یہ ٹھیک ہے مرنے والے کے پاس آقا نے کہا پڑھنا چاہیے، مرنے کے بعد جب آدمی فوت ہو جائے سالے سواد کے لیے پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن کو صرف اس نیت سے رکھنا کہ جب مرے گا کوئی یا مرنے لگے گا تو پڑھیں گے. قرآن صرف اس لیے تو نازل نہیں ہوا تھا، قرآن تو زندوں کے لیے نہ ہوا، قرآن تو مردوں کے لیے نازل ہوا، قرآن تو اس دور کے والوں کے لیے نازل ہوا، قیامت تک کے آنے والے ہر شخص کے لیے نازل ہوا. قرآن تو صبح سے لے کر شام تک، اٹھنے سے لے کر سونے تک، اور مرنے پیدا ہونے سے لے کر یعنی مرنے تک ایک ایک لمحے کا ہمیں راستہ بتاتا ہے. تو قرآن موجود بھی ہو اور قرآن پر عمل نہ کیا جائے تو کہا وہ لوگ جو تھے وہ تورات پر عمل نہیں کرتے تھے، پڑھتے تھے لیکن تورات کو بدل دیتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے. تو ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم نے بھی کہیں قرآن کے ساتھ وہی طریقہ تو اختیار نہیں کر لیا جو یہودیوں نے تورات کے ساتھ، جو عیسائیوں نے انجیل کے ساتھ کیا تھا. وہ بھی آج بھی تورات کا نام لیتے ہیں، آج بھی انجیل کا نام لیتے ہیں، لیکن اپنے مطلب کی وہ عبارتیں بدل دیتے ہیں، نئی لے آتے ہیں. ان کا ایسا طریقہ ہے، ہر ملک کی تورات علیحدہ ہے، ہر ملک کی انجیل علیحدہ ہے. ہر سو سال کے بعد کی تورات دیکھتے جائیں، ہر سو سال کے بعد تورات علیحدہ آ جاتی ہے، انجیل علیحدہ آ جاتی ہے. ارے بدلنا تو ان کو چاہیے تھا جن کے لیے کتاب نازل تھی، انہوں نے اس کتاب کو خود بدل دیا. یہ خدا قانون نہ ہوا، یہ کسی ملک کا اپنا آئین ہو گیا کہ جب اکثریت کہے گی اس کو بدل دیا جائے گا، نیا قانون لایا جائے گا. تو میرے بھائی یہ ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ قرآن پاک کیوں نازل ہوا تھا اور اس پر عمل کرنا کیسا ہے اور اس پر کیسے عمل کیا جائے. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کر عمل کرنے اور لوگوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.